إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بوكي نيغي ديلو سي وات كي سونو درس توحيد بي ني عمل سوبا غو جوت سي سونو تيري بوبو دي شرح الأصول الثلاثة بو الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى ci tawfiq borom bi azza wa jall. Mu melni sunu bind bi weso borom tere bi mi ngi don leral yenn bir yi nga xamanteni ni des leena jël jox len ay tour wala ay melokan wala ay maana yo xamni deugantan du maana yo ye moy maana yo ñu ëmb du maana yo ñu ëmb par rapport ak lan par rapport ak alquran waaw par rapport ak lan par rapport ak jangale yonnati bi alayhi salatu wassalam lolu mo taxone ñu joxon la règle bu am solo moy bép wax bo xamni waxu diina la bép baat bo xamni baatu diina la bul hésiter bu la dikkelé dello ko ci alquran dello ko ci sunna yonnati bi alayhi salatu wassalam ngir nga xam contenu baat ba ngir nga xam baat bi lan lay wund ngir nga xam baat bi lan lay tekki deugantan mago budul lolou di nga jafandu ci ay firi ak ay tekki yo xamanteni ni ñi dañ nan li la ñelene li la ñelene la le te bu woba di nga nek ci ngeelamte waaw te diina du lo xamni dañ ci loterie nan xaarama tan ci ben rek dedet waye diina dafa nek lu leer lu wer peng ndax kat sunu borom dane ittabi'u topulen ma la nga xamni unzila wacces nako min rabbikum te mu bawo ci sen borom lolou moy lan lolou moy alquran kon ab julit dafa wara top alquran nan nga ne julit nga buy top alquran te baat bu ñew do ko dello ci alquran nako alquran firé ak nako alquran léralé ak nako alquran jangalé ndax lolu mën na nek sunu borom ne ati'u allah wa ati'u ar-rasul top len yalla top yonentam kon lula dikkel ci baati diiné yi lula dikkel lo xamni mbiru diiné la foko wara dello koy dello ci yalla manam ci alquran bi fokoy dello koy dello ci yonante bi manam ci njangale yonante bi alayhi salatu wassalam bu ko defey nga xam li lu muy wundul li lu muy tekki mangok li lu muy wundul li lu muy tek sahaba yi non lañ doon dundé mangok sunu borom wacce aya aya ba di wax nan الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون نيغم تي سين نغم غوغو وراخو نيو تي ظلم موي توغ لول لي تيكي تي فوكابيلارو عرب ньо ني دي ньо اموك دال تي ньоم ньо جوب آي بي جاخال صحابه يي لول بام لين جاخالي نونو ديف نдах ابو بكر داني عمر yow dal jëlal dégg dégg bi man ma jël dégg-dégg bële, Ousmane jël dégg-dégg bële, Aline jël dégg-dégg bële, muy ñeenti dégg-dégg. Déedéet buñ ko defoon tàqalikoo seen biir, ñoom ñëpp dañoo ànd dellu ci yonente bi alayhi salaatu wassalaam. Gis nga tegginu sahaaba yi ridwanullahi alayhim, yonente bi firil leen ko, leeralal leen la leen jaaxaloon, ne leen du tooñ gi ngeen ko foo, waaye aaya bi tooñ gi muy wax fii mooy tooñ ga Luqmaan ba muy yedd doomam di ko jàngal tooñ gam ko doon tere, naan ko yaa bunayya laa tushrik billah inna shirka la zulmun azim. Yow sama doom bul bokkaale yàlla, ndax bokkaale tooñ wu rëy la, mu tuddee foofu bokkaale zulmu aw tooñ. Kon tekkiwu rek n'importe quel bàkkaar déedéet, waaye bàkkaaru bokkaale la. Kon bu boobaa aaya ba jiitu mooy te mu nekk anaam ñi nga xam ni dañoo gëm, te seen ngëm googu raxuñu ci bokkaale, mais tekkiwu raxuñu ci bàkkaar. Bu dee loolu la rek, kon ku ne di nga tàbbi ci bàkkaar. Sahaaba yi loolu lañ doon wax, ñu ne kon bu fekkee fii bàkkaar kese lay tekki, ñun ñëpp ñi ngi tàbbi ci bàkkaar bi. Yonante bi ne leen du bàkkaar googu ngeen ko foog, waaye fii bokkaale lay tekki. Kon nga gis sahaaba yi ridwanullahi alayhim dellu guñ daan dellu ci yonante bi alayhi salaatu wasalaam. Kon daawuñu jël baat yi rek ñoom di ko façonneel seen bopp, di ko wañaaral seen bopp, di ko utal seen bopp ay tegandaay, mais dañ daan dellu ci delluwaay bi. Bu ko defee kon borom téere bi mi ngi la doon bàyyiloo xel loolee, ndax aw nit kat wàcc nañu yoon woowu, jël ay baat muy baati diina lu mel ni ràmm, gis nga at yu demee noonu, jël ko jox ko yeneen contenu, yeneen déggin. Bokkoon na ca aaya yooyu fasunu borom doon waxee naan wa yabuduuna min duunillahi maa laa yadurruhum wala yanfauhum wa yaquluna haulaai shufaauna inda allah. Kon gis nga ràmm ñëw na foofu, ña ngay jaamu wëlis borom bi tabaraka wa taala ñoo xam ni duñ leen jëriñ, duñ leen lor, waaye ña nga naan ñii ñoo ñuy ràmm fa yàlla, ñu leen di rendil, di leen ñaan, di leen nisaral, di xetteliku ci ñoom, di wàkkirlu ci ñoom, di sukkasndiku ci ñoom, ba pare ñu ne ah ñii kat ñoom la tax ñu leen di defal yii mooy ñoom ñoo ñuy ràmm fa yàlla. Maanaam ñoom ñooy intercéder, loolu mooy ràmm. Ñoom ñooy ñi nga xam ni ñooy intermédiaire yi dox suñu digg ak borom bi tabaraka wa taala. Moo tax ñu leen di defal lii, di leen ñaan, di leen jébbalul, di xettaliku ci ñoom, di wàkkirlu ci ñoom. Gis nga jàppee leen lan, jàppee leen ñoo xamante ni ñooy dox suñu digg ak borom bi tabaraka wa taala, maanaam akuk jokku. Te sunu borom jalla wa ala leeral na jokku ci alquran, baat wasila rot na ci alquran. Ndax da ngeen yaakaar baat bi dana rot ci alquran te du am lu muy tekki? Ah kay, baatu ràmm rot na ci alquran. Ndax da ngeen yaakaar baat boobu dana rot ci alquran te du am lu muy tekki? Alquran du ko tekki. Ah kay, leeral na ko bu yàgg. Boo demee ci alquran, ci aaya boobee nga xam ni sunu borom tabaraka wa taala dafay wax mu naan ulaaika alladina yaduuna yabtahuuna ila rabbihim alwasila. Dégg nga baat bi, ayyuhum aqrab yarjuuna rahmatahu wa yaxaafuuna adaaba inna adaaba rabbika kaana mahzuura. Foofee sahaaba bu mag bu tedd bii di Abdullah ibn Masud nee na aaya bii de munaasaba bu wàccam mooy ne dafa wàcc ci aw nit yoo xam ni ci arab yi lañ, dañ daan jaamu aw kuréel ci jinne yi, jinne ya tuub te nit ña yëguñu ko, nit ñi continue ba léegi di leen jaamu. Sunu borom wàccee aaya bi di leen wax naan ñooñee ngeen di jaamu, di leen ñaan, di xetteliku ci ñoom, di jokk ci ñoom, di ut ci ñoom akuk sàkku, akuk sàmm, aku kiiraay. Ah ñooñu de yabutahuuna ila rabbihimul wasila, ña ngay sàkku ca seen boroom akuk jokku. Jokku ga moo doon lan? Ña ngay jaamu seen boroom, di def loo xamante ni daf leen di jegeel seen boroom, loolu mooy wasila. Mais du jëmm déedéet, waaye ay acte la, ay jëf la. magog ay jëf la mais du jëmmi doomu aadama du jëmmi mbindeef magog déedéet waaye ay jëf la looy def kon lu am la kenn sañu koo weddi ndax alquran ko indi lu alquran indi ndax sañ nga koo weddi waaye nag ban piri la ko alquran jox ban piri la ko sunna yonant bi jox wax ji foofu la nekk loolu nag dañuy delluwaat ci alquran delluwaat ci sunna yonant bi alayhi salaatu wasalaam sunna yonant bi ñan ñooy ña nga xam ni ñoo ko doon wasaare doon ko jàngale alquran bi ñan ñooy ña nga xam ni ñoo ko doon wasaare doon ko jàngale sahaaba yi abdullahi ibn masud lan la doon wax amul benn aaya boo xam ni wàcc na lu dul xam naa aaya bi kañ la wàcc ak lu tax mu wàcc fii mi ngi lay leeral wàccug aaya bi nee na gaañoo ñee ca arab yi bañ doon jaamu jinne ya tuub di jokk ci seen boroom di def lu leen di jegeel seen boroom ngir lan yaakaar yërmande seen boroom ak ragal mbugalam seetal loolu kon gis nga foofu wasila la muy tekki mooy lan def lu lay jegeel boroom bi tabaraka wa taala kon loolu mooy maanaa wasila ci alquran ak ci sunna yonante bi alayhi salaatu wasalaam ba ngoog bu ko defee dañuy teg fii sunu baaraam ñaan borom bi tabaraka wa taala mu defal ñu tawfiq defal leen ko defal ñu taysir defal leen ko assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.